دلیل ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کے دروازے کو شادہ کر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا، کسی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ سر مارتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں، دروازہ نہیں کھلتا اس کے لیے. کیوں؟ کہ متصرف پروردگار نہیں چاہتا، وہ اپنی حکمت سے جس طریقے سے مناسب سمجھتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھیلا دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. ہر چیز کو جاننے والا علیم کل وہ ہے، مصلحت کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہی. وہ اپنی مصلحت کے مطابق ہی اس بات کو انجام دیتا ہے، لہذا متصرف وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب. شرع لکم من الدین، مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین، وہ جس کی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، اور وہی جس کی وحی نازل کی ہم نے آپ کی طرف، اور جو تاکید کی ہم نے اس کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کہا کہ قائم رکھو دین کو اور تفرقہ نہ ڈالو اس میں. بھاری ہے مشرکوں پر وہ بات کہ جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے، اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لاتا ہے، اور نئی تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے بعد البتہ وہ اس کے اندر تردد انگیز شک کے اندر ہیں. وحی الہی کی حقانیت کا ذکر ہوا پہلے، مطلق وحی، پھر قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل کرنے کا حکم، اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی. رسالت کا مسئلہ بھی ساتھ ہی بیان فرمایا، اور شرک کی تردید بھی فرمائی، اور یہ کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، اللہ تعالی سے اس کا فیصلہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کا حکم اس کے اندر کیا ہے، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد، پھر خدا تعالی کی صفت کہ اللہ تعالی ہی موجود ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ نے انسانوں کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے مرد اور عورت، اسی طرح جانوروں کے جوڑے بھی. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور ان جانوروں کو زمین میں بکھیرتا ہے اور پھیلاتا ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. خدا کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثل ہے. اور تمام تصرف اور قبضہ اسی کے اختیار میں ہے، تمام چیزوں کی چابی اور کنجیاں اسی کے ہاتھ میں، رزق کی وسعت اور تنگی سب اس کے تصرف میں ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، اور یہ بات کہ یہ لوگ کس چیز کا انکار کرتے ہیں، کوئی نئی اور انوکھی چیز ہے؟ نہیں، ایک بنیادی حقیقت ہے، اور تمام نبیوں کی طرف اللہ نے اس کو وحی کی صورت میں نازل فرمایا، اور تمام نبیوں کو حکم دیا گیا کہ اس دین کو قائم رکھیں، تو اس کی مخالفت تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ اس دین کو اختیار کر لیں اور اس کو قبول کر لیں، اس پر یقین لائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتے رہیں تاکہ اچھا نتیجہ سامنے آئے۔ تو انکار کرنے والوں کا یہ رد ہوا کہ کس چیز کا انکار کرتے ہیں، یہ دین تو ایک ہی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے مقرر فرمایا ہے، چنانچہ اس طرح تفصیل ذکر کی، شرع لکم، مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین۔ شرع، شریعت تو گھاٹ کو کہتے ہیں جس پر اتر کر لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اسی مناسبت سے شریعت کو بھی گھاٹ کہا جاتا ہے، جس سے احکام معلوم کر کے لوگ اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ تو یہاں شرع کا معنی مقرر کیا ہے، تمہارے لیے دین وہ کہ جس کی تاکید اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور وہی دین جس کی وحی اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہی دین تم سب کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اسی کی تاکید اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ وسینا بھی، اسی دین کی تاکید ہم نے ان نبیوں کو کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا ذکر الگ فرمایا کیونکہ نوح علیہ السلام اول الرسل الی اہل الارض، سب سے پہلے بڑے رسول، صاحب شریعت نبی تھے، اور جن کے زمانے سے اللہ نے انسانوں کو سزائیں دینی شروع کی تھی، اس سے پہلے کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی گئی تھی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ یہ پانچ نبیوں میں سے اولی العزم ہیں، یہ بڑے نبی ہیں اور بڑے رسول ہیں جن کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، اور باقی ان کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں سب کا دین ایک ہی ہے۔ اللہ نے سب سے فرمایا کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو۔ تو دین تو وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ لوگ کس کا انکار کرتے ہیں؟ انکار کی کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ یہ کچھ اور بات کہتے ہوں، وہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور کہتے ہوں، ایسا تو ہے نہیں۔ دین تو ایک ہی ہے، پھر انکار کا کیا معنی؟ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے، دین کے اندر کسی نبی کا اختلاف نہیں ہوا، البتہ شریعت کے اندر اختلاف ہوا ہے، مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ الگ رہی ہے۔ سو قرآن کریم کے اندر اور سنت کے اندر یہ دین، ملت اور شریعت، یہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، اور ان ہر ایک کا مفہوم واضح ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے. دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے, یوم الدین انصاف کا دن, جزا کا دن. دین کا معنی اطاعت اور فرما برداری بھی ہوتی ہے, اور دین سے مراد یہ ملت بھی ہوتی ہے اور ضابطہ ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا. دین جو آتا ہے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ضابطہ کہ جو جس پر چل کر انسان خدا کی مرضیات کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی نامرضیات سے بچ سکتے ہیں, وہ دین ہوتا ہے. تو دین سارے نبیوں کا ایک تھا اور ملت بھی ایک تھی, جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر مختلف نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد نبیوں کی ملت کی وحدت کو بیان کیا, یعنی یہ تمہاری ملت ایک ہی ہے. البتہ شریعتیں مختلف ہو رہی ہیں, شریعتیں ہر دور میں جدا جدا رہی ہیں. تو دین جو ہے یہ ان اصولی ضابطوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. دین وہ بنیاد ہوتی ہے, وہ بنیادی عقائد ہوتے ہیں جن میں تبدیلی نہیں آتی. مثلا توحید پر ایمان لانا, معاد پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, اور تمام کتب سماویہ اور صحف پر ایمان لانا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبیوں پر ایمان لانا, اور آخرت کے دن پر ایمان لانا, یہ دینی عقائد ہیں. ان کو دین کہا جاتا ہے جو کسی نبی کے زمانے میں ان کے اندر اختلاف نہیں ہوا, سب کے ہاں یکساں. جیسا ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری, ایسے ہی ہے آدم علیہ السلام کے لیے, نوح علیہ السلام کے لیے, دوسرے یعنی انبیاء کے لیے ضروری ہے. یہ تو دین کہا جاتا ہے بنیادی عقائد جو سارے نبیوں میں یکساں ہوتے ہیں, ان کو ماننا سب کے نزدیک یکساں ہوتا ہے اور ان کے اندر کسی وقت اختلاف نہیں ہوا. یہ تو ہے دین. اور ملت جو اصول ہوتے ہیں, کلیات, جن کو منطق کی اصطلاح میں کلیات کہا جاتا ہے, موٹے موٹے اصول, یہ بھی سارے نبیوں کے ہاں یکساں رہے, ان میں بھی اختلاف نہیں واقع ہوا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے فرزند شیس علیہ السلام, ان کے بارے میں یہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے اور یہ سابی ملت کے پیروکار تھے. سابی ملت والے بھی اصل میں ٹھیک تھے, بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ پھر بگاڑ کی وجہ سے کفر شرک اس میں شریک ہو گیا, ملت بگڑ گئی, اصلاً صحیح تھی. جیسا کہ یہود اور نصارہ کی ملت اصل میں تو وہ ملت ابراہیمیہ تھی, اس کو بگاڑ کر انہوں نے غلط کر دیا اور وہ شرک کفر میں مبتلا ہو گئے, اصولوں کو بھی بگاڑ دیا, خراب کر دیا, لیکن اصل میں تو یہ ٹھیک تھے. عرب کے لوگ اصل میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے, لیکن انہوں نے اس کو بگاڑ کر کفر و شرک اختیار کر لیا. تو اصل میں تو جو اصول ہیں وہ تو سب کے ہاں مسلم تھے. وہ فرماتے ہیں سابی ملت جو ہے وہ اس کے اندر بھی چار اصول مسلم تھے, توحید, اللہ کی توحید کو ماننا, اور طہارت, اور اس کے علاوہ نماز اور صوم. یہ چاروں اصول سابی ملت کے اندر بھی مسلم تھے, لیکن بعد میں سابی جو ہے ستارہ پرست ہو گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور دین کو اور اصولوں کو بگاڑ کر خلاف کر دیا. تو سابی ملت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حنیفیت کا دور شروع ہوتا ہے, تو حنیفیت اور سابی ملت میں یہ اصول یکساں مسلم تھے, لیکن لوگوں نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کیا. تو یہ جو موٹے موٹے اصول ہیں وہ ملت کہلاتی ہیں، اور جو عقائد ہیں بنیادی وہ دین کہلاتا ہے، موٹے اصول. اور مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار اصول ایسے ہیں جو کسی نبی کی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئے، سب کے نزدیک ان کو ماننا ضروری تھا، اور ہماری شریعت میں بھی یہ اٹل ہیں. مثلا طہارت اور اخبات، اللہ کے سامنے نیاز مندی اور عاجزی، اور سماحت، خسیس چیزوں سے انسان کا بچنا، دوائی خسیسہ کے پیچھے نہ لگنا، اور عدل، عدالت. یہ چار اصول ایسے ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں اور دین میں رہے، ہماری شریعت میں بھی یہ اٹل ہے، کسی نبی کی شریعت میں یہ منسوخ نہیں ہوئے، اور سارے نبیوں نے ان کی تعلیم دی ہے. یہ ملت ہی کہلائے گی، موٹے موٹے جو اصول ہیں وہ ملت کہلاتے ہیں، اور جو جزیات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، تشریحات، تفصیلات، وضاحتیں جو ہوتی ہیں وہ شریعت کہلاتی ہے. شریعتیں مختلف رہی ہیں، بہن کے ساتھ نکاح کرنا پہلی شریعتوں میں روا تھا، لیکن بعد میں اس کی ممانعت آ گئی. بعض شریعتوں میں اونٹ کا دودھ استعمال کرنا، گوشت، جائز نہیں تھا، لیکن آخری شریعت میں جائز ہے ہی. بہرحال بہت سی حلال اور حرام کی چیزیں ایسی ہیں جو مختلف شریعتوں میں ان کا حکم مختلف رہا ہے، تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے. جو جزیات ہوتی ہیں، ڈیٹیل ہوتا ہے مسائل کا، وہ مختلف ہوتا رہتا ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جدا جدا ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا، لیکن دین سب کا ایک ہی رہا اور ملت ایک ہی رہی ہے. ملت ابراہیمیہ کہہ لیں یا ملت اسلام یا حضور کی ملت کہہ لیں، یہ سب ایک ہے. ملت میں وہ کلی اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، جو وہ تبدیل نہیں ہوتے، اور دین میں عقائد ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انسان کے مثلا باطن کی اصلاح ہو، باطن کی اصلاح ہوتی ہے ایمان سے. اگر کسی شخص کا عقیدہ اللہ کی توحید پر ہے اور قیامت پر ہے، نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے، کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، ملائکہ کی تصدیق کر رہا ہے، اللہ کی صفات اور تقدیر کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے باطن کی اصلاح ہو گئی ہے، اور ایسے شخص کو مومن کہا جائے گا. اور جو ظاہر میں احکام کی تعمیل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور دوسرے احکام جو حلال اور حرام کے ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ بحیثیت مکلف ہونے کے انسان پر قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے ترقی ممکن نہیں ہے، قانون کی پابندی کے بغیر. اور قانون کی پابندی نہیں کرے گا تو اس پر اللہ نے فرمایا خطوات شیطان پر چلنا، اگر قانون الہی کی پابندی نہیں ہے فلا تتبعوا خطوات شیطان. حلال حرام میں اور عبادات میں اور دوسری تجارت میں، معاشرت میں مختلف قسم کے وہ قوانین ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، اور وہ کبھی حضیرت القدس یا پاک مقام میں نہیں پہنچ سکے گا وہ آدمی. تو ترقی کا راز اس بات کے اندر ہے کہ قانون کی پابندی اختیار کرے، کیونکہ انسان مکلف ہے. تو اب یہ ظاہری طور پر جو احکام ہیں ان کی تعمیل جو کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا، وہ مسلم ہے. ایمان باطن سے تعلق رکھنے والی، اور اسلام ظاہر سے تعلق رکھنے والی، اور ملت موٹے موٹے اصول، اور شریعت جزیات، چھوٹے چھوٹے جزیات. یہ اور دین کا اطلاق سب پر بھی ہوتا ہے، مجموعے پر بھی ہوتا ہے، سارا دین کہلاتا ہے، لیکن تشریح جب کی جائے گی تو یہ ہوگا. اصول جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے اور تمام نبیوں کے ہاں یکساں رہے وہ دین کہلاتا ہے، وہ اصل میں بنیادی عقائد اور ایمانیات ہوتے ہیں جن پر یقین لانا اور ان کی تصدیق کرنی ضروری ہوتی ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات دیننا واحد، ہم تمام نبیوں کا گروہ یہ علاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہی ہے. علاتی بھائی اس ان کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں. اخیافی بھائی جو ماں میں شریک ہوتا ہے، اور علاتی بھائی جو باپ میں شریک ہوتا ہے. مائیں جدا جدا ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے. شریعتیں ہماری جدا جدا ہیں لیکن دین ایک ہے، دیننا واحد. مثال سے حضور نے بات سمجھائی. جیسا کہ علاتی بھائی ہوتے ہیں، مائیں تو ان کی الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے، تو وہ علاتی بھائی کہلایا. ہم بھی ایسے ہی ہیں، سارے نبیوں کو گروہ یہ علاتی بھائیوں کی طرح کہ ہمارا دین ایک ہے. جیسا علاتی بھائیوں میں باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، دین ہمارا ایک ہی ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اسی دین کی اللہ نے سارے نبیوں کو تعلیم دیا اور حکم دیا ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو. تفرقہ کا یہ مطلب ہے کوئی مانے اور کوئی نہ مانے، سب مانو. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے تدخلوا فی السلم کافا، سب کے سب ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور تفریق کا یہ معنی بھی ہے کسی اصول کو مانے اور کسی کو نہ مانے، کسی نبی کو مانے اور کسی کو. لا نفرقو بین احد من رسل، سارے نبیوں کی تصدیق کرو. اگر ایک کی بھی تصدیق کی تو تم کافر کے کافر ہی رہو گے اور تم کو فلاح کبھی نصیب نہیں ہوگی. بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا، یہ تفریق ہے اور تفریق روا نہیں ہے. کسی اصول کو مان لیا، کسی کو نہ مانا، جو مرضی کے مطابق ہوا اس کو مان لیا، جیسے یہود نصارہ کرتے تھے. نبی جی وہ بات کی جو طبیعت کے مطابق ہے مان لی، دوسری رد کر دیا، ایسا درست نہیں ہے. تفرقہ کرنے سے یہ ممانعت فرمائیے، سارے مانو. اور یہ تفرقہ جو ہوتا ہے یہ دین اور ملت کے اندر روا نہیں ہوتا. کسی اصول کو مانے کسی کا انکار کر لے، نہیں، سب کو مانو. اور کوئی مانے اور کوئی نہ مانے یہ بھی نہ کرو، سارے ہی مانو. اور پھر انکار کی طرح باطل تاویل بھی ایسے ہی ہے. دین کو کا انکار تو نہیں کیا لیکن اس کا کی تاویل غلط کی ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہے. یہ بھی تفرقے کے اندر آتا، اور تفرقے کے اندر پھر فرقے پیدا ہوتے ہیں، غلط کار. یہ اصول دین اور ملت کے اندر یا تو ملت کے اصولوں کا انکار کرتے ہیں یا ان کی غلط تعبیریں کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گمراہ فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سب جہنم کا ایندھن ہوتا ہے. البتہ اختلاف ایک محمود بھی ہے، اچھا اختلاف، وہ ہوتا ہے فروعات کے اندر، اصول اور ملت کے اندر نہیں بلکہ مسائل کے اندر. اور اس کے اندر پھر راج مرجوح کی بات ہوتی ہے، اجتہاد کی بات ہوتی ہے اور سمجھ کی بات ہوتی ہے. وہ اختلاف ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تشریح اور تفصیل کے اندر ہی داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے بعض چیزوں کی تشریح اور تفصیل نبی کے سپرد کی کہ آپ ان کی وضاحت کر دیں، وہ بھی شریعت کے اندر ہے. اور بعض چیزوں کی تشریح اللہ نے مجتہدین کے سپرد کی. لعلمہ الذین یستنبطون، کوئی ایسی بات ایسی مشکل پیش آ جائے خود بخود ہی مفتی اور قاضی بن کر نہ بیٹھ جاؤ بلکہ علم والوں تک پہنچاؤ اس بات کو. علم والوں تک پہنچاؤ گے تو وہ علم والے صحیح بات نکال کر کے تم کو بتلا دیں گے. یہ قرآن کی تعلیم ہے، استنباط ہوتا ہے، صراحت جہاں نہیں ہوتی وہاں مجتہدین کرام اور علم والے لوگ اس کی صحیح بات کو نکال کر بتلا دیتے ہیں کہ یہ ہے. وہ چیز ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے یہ دین کے کسی بنیادی اصول کا انکار کرنا یا اس کی غلط تعویل کرنی یا ملت کی بات کی تکذیب کرنی، جیسا کہ یہ تمام گمراہ امتوں نے کیا اور وہ سب کے سب تفرقہ بازی کے اندر داخل ہو گئے، اس کی ممانعت ہے. اور فرمایا کہ مشرکوں پر بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں آپ، آپ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، مشرکوں پر یہ بات گراں گزرتی، کیونکہ وہ شرک پر جمے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے معبودان جتنے بھی ہیں ان کی پرستش اور ان کی عبادت کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی، نہ ان کی نظر نیاز کو چھوڑ، نہ ان شرکیہ رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لہذا ان پر یہ بات بھاری گزرتی ہے. پھر ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے اور رہنمائی فرماتا ہے اپنی طرف اس شخص کو جو رجوع رکھتا ہے. یہ رجوع رکھنے والی بات ضروری ہے کہ انسان کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کی تڑپ اور جذبہ ہونا چاہیے اور رجوع اللہ جاہدو فینا کوشش کر کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ صراط مستقیم کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم ضرور راستہ ان کے سامنے واضح کریں گے. اور جگہ جگہ کو ظالمون، ظلم کرنے والا آدمی جو برائی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، توبہ بھی تب ہی ہوتی ہے کہ انسان اس برائی کو ترک کر دے جس کے اندر مبتلا ہے اور پھر طالب ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے صحیح بات معلوم ہونی چاہیے، اس کو میں اختیار کروں، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. فرمایا جن لوگوں نے، جیسا کہ یہ سابقہ فرقے ہیں یہود اور نصارہ، صابی مجوس وغیرہ، یہ تمام گمراہ فرقے مشرکین کے، انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر علم کے آنے کے بعد. اہل کتاب نے جو تفرقہ کیا، ان کے پاس علم آیا، کتابیں آئی، نبیوں نے ہدایت کو واضح کیا، تو ان لوگوں نے خودغرضی اور ضد کی بنا پر، یہ بغیم بینم، سرکشی کی بنا پر، چودرات کو نہیں چھوڑا انہوں نے اور سرکشی کو نہیں ترک کیا، اور پھر اختلاف کیا ان اصولوں کے اندر، کسی نے غلط معنی پہنایا، کسی نے انکار کیا، کسی نے کوئی اور مفہوم اس کا نکالا، اس طریقے سے وہ فرقے بن گئے علم کے آنے کے بعد. اور اگر ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ہو چکی ہے اگر وہ نہ ہوتی، کلمتن سبقت من ربک الی اجل، ایک وقت مقررہ تک، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ، قطعی اور آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز کا فیصلہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ہوگا. دنیا میں ہر چیز کا قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تو دنیا میں یہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، ان لوگ فوری طور پر ہر مشرک، کافر، گنہگار، مجرم، پاپی، ظالم کو فوری طور پر کافر کردار تک پہنچا دیا جاتا. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ املی لہم ان قیدی متین، یہ امحال و تدریج اس کا ضابطہ ہے، مہلت دینا اس کا ضابطہ ہے. دنیا میں ہر شخص کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، اس کی گنجائش دی جاتی ہے، اگر وہ دلیل واضح کی جاتی ہے، ہدایت کے تمام ذرائع سامنے مہیا کیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہیں کرتا پھر آخری فیصلہ وہاں ہوگا. چل فرمایا لقضی بینہم، اور یہ بات بھی سن لیں، ان الذین اورثوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی ان کے بعد وہ شک میں پڑے گئے. یہ اہل کتاب کا حال بیان کیا، پورے طریقے پر ایمان نہیں لائے، بعض چیزوں میں شک اور تردد کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ جب آخری کتاب ان کے پاس آئی تو یہ اہل کتاب بجائے تصدیق کرنے کے اور ایمان لانے کے انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور اس کی باتوں کو غلط بتانے کی کوشش کی. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اور ایسے سرکش لوگ ہیں کہ بجائے ایمان لانے کے اس آخری کتاب پر اور نبی پر الٹا چلے اور شک اور تردد میں یعنی انہوں نے ڈالا اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں، طرح طرح کی باتیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے آخری نبی کے بارے میں کہی. یہ اہل کتاب لوگ زندی اور انادی لوگ ہیں، ہر دھرم لوگ ہیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلذلك فدعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ولذلك فضل بس اسی لیے آپ دعوت دیں اور آپ مستقیم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی اور آپ کہہ دیں کہ میں ایمان لایا ہوں اس پر اس کو اللہ نے نازل کیا ہے جو بھی اللہ نے نازل کی ہے کتاب اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے دین حق کا ایک ہی ہونا ابتدا سے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے یہ اجمالی طور پر ذکر کیا کہ جو دین اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا وہی ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور اسی دین کی وحی اللہ نے آپ کی طرف بھی کی ہے اور سب نبیوں کو یہی حکم تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو کوئی مانے کوئی نہ مانے یا بعض چیزوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے پھر یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ شرک کرنے والوں پر گراں گزرتی ہے وہ دعوت جو آپ ان کو دیتے ہیں یعنی ایمان اور توحید کی دعوت ان کو گراں گزرتی ہے اور پھر آگے تفرقہ کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ جن لوگوں نے تفرقہ کیا ہے دین میں ہدایت کے آنے کے بعد اور یہ ماں سرکشی خود غرضی اور انعد کی بنا پر ایسی بات کی ہے ان لوگوں نے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمام دلائل کے واضح ہونے کے بعد اور پوری طریقے سے حق اور صداقت کے کھل جانے کے بعد کوئی شخص اختلاف کرے بجز اس کے کہ وہ عناد اور ہر دھرمی کے اندر مبتلا ہو وہی اختلاف کرے گا باقی یہ بات ہے کہ اللہ کے ہاں ایک بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی مہلت دیتا ہے جلدی گرفت نہیں کرتا اگر یہ ایک طے شدہ قانون نہ ہوتا تو فوری طور پر فیصلہ کر دیا جاتا اور ایسے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا جاتا اور موقع نہ دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کا پہلے سے یہ طے شدہ حکم ہے اور فیصلہ ہے کہ تمام چیزوں کا قطعی اور آخری فیصلہ قیامت والے دن کیا جائے گا دنیا میں مہلت دی جاتی ہے اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شرک کرنے والوں پر توحید کی دعوت اور ایمان کی دعوت بھاری گزرتی ہے اور لوگوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے تفرقہ کیا ہے جیسا کہ یہ اہل کتاب ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مان رہے تو جب بات یہ ہے تو فرمایا کہ فل ذالک اسی وجہ سے آپ دعوت دیں ذالک کا مشار الیہ ہوگا کہ تفرقہ لوگوں نے زید اور عناد کی وجہ سے اختیار کیا ہے تو اور ان کو ایمان کی اور توحید کی دعوت بوجھل معلوم ہوتی ہے، دشوار معلوم ہوتی ہے، گراں معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ پورے یعنی اپنی استقامت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی توحید کی طرف اور اسی دین کی طرف جس کی طرف یہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے ہیں، آپ بھی اسی دین کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ یہ جس کے بارے میں اللہ نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو پابند کیا تھا کہ اسی دین کو قائم کرو، دین توحید کو، آپ بھی اسی کی طرف دعوت دیں لوگوں کو۔ فلذالک، بس اسی دین توحید اور ایمان کی طرف اور اسی مشترک دین کی طرف جس کی طرف سارے نبی دعوت دیتے رہے، آپ بھی اس کی طرف دعوت دیں۔ یہ سورہ شورا کی آیت مبارکہ بڑی جامع آیت ہے، یہ 15 نمبر آیت۔ اس کے اندر اللہ تعالی نے 10 باتیں بیان فرمائی ہیں ایک آیت کے اندر، گویا 10 اصول ہیں، 10 ضابطے ہیں، 10 قوانین ہیں جو یہ بیان کیے گئے ہیں ایک آیت کے اندر۔ اتنی جامعیت والی آیت قرآن میں ایک آیت الکرسی ہے، جس کے اندر اللہ تعالی نے توحید کی 11 دلیلیں ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک جامع آیت ہے، مختصر ہونے کے باوصف اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ 10 باتیں بیان فرمائی ہیں ایک آیت کے اندر۔ تو یہ پہلا نمبر ہے، فلذالک فدو، یہ دعوت۔ لوگ تفرقہ کرتے ہیں، یہود و نصارہ نے تفرقہ بازی کیا ہے، مشرق لوگ ایمان سے بھدکتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک دین سچا یہی ہے، ایک ہی دین ہے جس کی دعوت سارے نبی دیتے رہے ہیں، اور اس میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا سب سے بنیادی بات ہے، تو آپ کسی کی طرف دعوت دیں اور پورے عزم کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی پوری قوت اور طاقت اس پر صرف کریں اور آپ کسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اور دوسری بات، وستقم کما امرتا، اور آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلے بھی پچھلی سورت کے اندر بھی استقامت کی اللہ نے تعریف فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو مان لیا، ایمان لائے اور پھر مستقیم رہے اس پر۔ یہ استقامت بڑی مشکل بات ہے اور دشوار بات ہے، لہذا اس استقامت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس صحیح عقیدے اور صحیح دین اور ایمان اور توحید پر انسان قائم رہے اور کسی قسم کی خودغرضی اور کسی قسم کی کا لالچ اور کوئی بات اس کو اس دین سے نہ ہٹا سکے، اس عقیدے سے اور اس ایمان اور توحید والی بات سے انسان کو کوئی چیز نہ ہٹا سکے۔ تو استقامت بڑی مشکل بات ہے، تو یہ دوسری بات جو ہے یہ استقامت والی فرمائی۔ اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالی نے استقامت کا حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے اور آپ کے پیروکاروں کو، فاستقم کما امرت ومن تاب معك، آپ بھی استقامت پر رہیں، سیدھے رہیں، اور جن لوگوں نے کفر شرک سے توبہ کر کے آپ کی معیت اختیار کی ہے ان کو بھی یہی استقامت کا حکم۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھے تو سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ استقامت پر رہنا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ بے حد مشکل معاملہ ہے کہ انسان استقامت پر رہے اور اس ایمان اور اس توحید کے تقاضے کے خلاف کوئی بات نہ کرے، کمزور نہ ہو، مداہنت اس کے اندر نہ پیدا ہو، کمزوری نہ پیدا ہو اور لوگوں کے تان و تشنیع کو برداشت کر سکے، ماحول کی مخالفت کو اور انسانوں کے شرور اور تکالیف کے سامنے وہ صبر سے کام لے سکے، برداشت کر سکے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اس لیے حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آخری دور میں ایسا زمان آ جائے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے کوئی انسان جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے. تو جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا کتنا دشوار ہے، کیونکہ ماحول اس قدر بگڑا ہوا ہوگا، لوگ اس قدر برائی اور شرک اور کفر والی باتوں میں مبتلا ہوں گے کہ کسی کا ایمان پر اور توحید پر ثابت قدم رہنا بہت دشوار ہوگا. تو یہ دوسری بات استقامت والی فرمائی، آپ مستقیم رہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے خدا تعالی کی طرف سے، ان قوانین پر اسی طرح عمل پیرا رہیں اور قائم رہیں، کسی قسم کا شک تردد اور ڈاواں ڈول ہونے والی بات نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے ولا تتبع اہواہم، آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ جو مخالف لوگ ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہ ہر قسم کی سازش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رنگ ڈھنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ اختیار کریں. یہ بات نہ ہو کہ دین کے اور ایمان کے تقاضے کو چھوڑ کر آپ ان کی خواہش کسی رسم کو، کسی رواج کو، کسی بات کو ان کی خواہش کے مطابق آپ پورا کرنے لگ جائیں، ایسا نہ ہو. ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. یہ خواہش کی پیروی کرنی دراصل یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ کے دین اور جو احکام شریعت ہیں اور قوانین ہیں ان پر چلنا ہی یہ صحیح بات ہے. اس کے خلاف جو شخص چلتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے. خواہشات پر چلنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے صحیح اصول کو آدمی چھوڑ دے اور دوسری بات کو اختیار کر لے، یہی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہوتی ہے. اس لیے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا. علم جب آ گیا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، یہی پروگرام برحق ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو ماننا اور اس کو اختیار کرنا اور اس کی خواہش کے مطابق چلنا یہ ناممکن ہے. ولا تتبع اہواہم، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں. چنانچہ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت لالچ بھی دیتے تھے. چنانچہ ولید کے بارے میں یہ مشہور ہے، جو مشرکین مکہ کے رؤساء میں سے تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ ہمارے عقیدے کے خلاف نہ کریں، جو ہمارے عقائد ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں، ہماری بات مان لیں. اگر آپ میری بات مان لیں تو میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ آدمی تھا کہ جس کی کم سے کم 1,00,000 دینار تجارت کے اندر گردش کرتی رہتی تھی. بڑا دولت مند آدمی تھا، غلام تھے، جانور تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور بیٹے بھی تھے بہت، 10 بیٹے تھے جس کی، جن میں سے اللہ نے 4 کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، باقی مشرقی رہے. تو کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے خلاف نہ کریں، ہماری بات مانیں، میں آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں. اور شیبہ جو مشرکین میں سے بڑا تھا، یہ اب بدر میں مارے گئے تھے، شیبہ کہتا تھا کہ میں اپنی حسین اور جمیل بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں نکاح میں، اگر یہ ہماری بات مان لیں. اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. کوئی لالچ, کوئی تما, یہ کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی, آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشوں کی. یہ تیسرا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا, حق کے مقابلے میں کسی کی خواہش کی پیروی روا نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی, کل آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان لایا. تمام.